Hè na tin qua như và lụt mà ya la mang bờ sân guri mu và sa bắp qua nhà nó quýt na rắc bơ sa sang đan qua tụt lung sụt sa lu ska yang ga pak boros guri mu và in sa qua qua nhà và tin chi ra cơ bapa diki inalang ko ma sandala cala datai ko manunga ko nyai pohon ko re miurag mang abya ko nat mang duru ro kada pukan ko in sabab gua nyo rakan pogolian ko manukut marayo makawi atin aku nga masusat toyo natin in magaraja kuno ba in manungan raguanya maya na tuk magarajat bano akwatin kaya na pikiran ku batan kuno ba in sagwa kwanya balut kas kurimit pagsag salang takay ikaw lang kuno da kanin ba in sabab guanyo mabianan kau tau marat kuno ba in tamar belin kurimyo makwit ku kauli sabab guanyo ba kalu dagarayo ku gasi itu ba ina kwa nyampu banana rit et boros kanyu bot balurin bo ina mun kwa nya kaya napola ni ba ke ba ton tu mirong kono ramonin bo ina tin moga jari na kwa nya sambungan kai kau sa gua kas garimu bot po nga kau gasi isabab mayat masugi dat morayu makabi bo indaman gua nyari kikasi batu natin ku nukai bakai dimu bo inatin bak bangsa kai lamang tau batu masauran kai nasantin bo indama deki bangsa kai ramon tau atin wa kunu pagnununga barimu ba andai ga kwa nyemang lagos kunu basi ba ina kwa nyebalu deki kasih matang adimyo sama kunu merat dutampu ba insa gua kwa nyerakan sama kai kau na kunu kasih insa gua kano ba isianya na kwa nyaba agya santin pitung dapa haya bang bagonya paringan kasih tiba cang lit liwat gawadu kwa mulang pinaskat nang karatas kun isianya kasih kandit it pitung dapa kanditanya paringan tiba cang lit liwat gawagasi ko in kanya isian nalamang kari satin basok biton paringanin ba inti wat si minupang manawud yang at mami min bin kuno ba inin busbusan linitokan kanya walod dag banaran kuno mapanaw unsa gua kas kau gang rimyong pagpupano atin itu no kakwanya buat baribiran miu ba anu taku kuno kanya baribiran an ba atun tibat mugo kondar monasat pontaranya sisi piton dok lain ba